श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 74 5 जनवरी 1884। दिन का पिछला पहर है, 4 बजे का समय होगा। पंचवटी वाले कमरे में श्रीयुत राखाल तथा और भी 2-1 भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं। गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए, उनके साथ बाबूराम और हरीश हैं। राखाल, इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया। श्री रामकृष्ण भावावेश में गा रहे हैं, ऐ सखी, कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया। श्री रामकृष्ण ने कहा, यही सब गाना चाहिए। सब सखी मिली बैठल, फिर कहा, बात यही है कि भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी। राधिका उस समय ध्यान में थी। फिर उन्होंने यशोदा से कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, तुम मुझसे वर याचना करो। यशोदा ने कहा, वर और क्या दोगी, यही कहो जिससे मन वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूं, इन्हीं आँखों से उनके भक्तों के दर्शन हो, इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो, और वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन हो। परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है, उनके लिए भक्तों का संग न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है, बहुत चिकनी दीवार पर से चूनाकारी धस जाती है, अर्थात वे जिनके अंतर बाहर सर्वत्र हैं उन्हीं की यह अवस्था है। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौटकर पंचवटी के नीचे मणि से फिर कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ स्त्रियों जैसी है, तुम इस तरह के गानों का अभ्यास कर सकते हो। भावार्थ, सखी, वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं। बाबूराम की ओर देखकर मणि से, देखो जो अपने आदमी हैं वे पराए हो जाते हैं, रामलाल तथा और सब लोग अब जैसे कोई दूसरे हों, फिर जो लोग दूसरे हैं वे अपने हो जाते हैं। देखो ना, बाबूराम से कहता हूँ, जंगल जा, हाथ मुँह धो, अब तो भक्त ही अपने आत्मीय है। मणि, जी हाँ। चित शक्ति और चिदात्मा। श्री रामकृष्ण पंचवटी की ओर देखकर, इस पंचवटी में मैं बैठता था, ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया, वह समय भी बीत गया। काल ही ब्रह्म है, जो काल के साथ रमण करती है वही काली है, आद्या शक्ति अटल को टाल देती है। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। भावार्थ, तुम्हारा भाव क्या है, यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही निकलने पर आ गए। जिनके नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके पैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्यों हुआ। श्री राम कृष्ण, आज शनिवार है, आज काली मंदिर जाना। बकुल के पेड़ के नीचे आकर श्री रामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, चिदात्मा और चित शक्ति। चिदात्मा पुरुष है और चित शक्ति प्रकृति। चिदात्मा श्री कृष्ण है और चित शक्ति श्री राधा। भक्तगण उसी चित शक्ति के एक एक स्वरूप हैं, वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे, यही असली बात है। संध्या हो जाने पर श्री रामकृष्ण काली मंदिर गए, मणि माता का स्मरण कर रहे हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए। सब देवालयों में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं। जमीन पर सिर्फ मणि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं।